अवस्थात्रयमित्यात्तुक्ति फलमः। अवस्थात्रय से मिथ्यात्वं तस्य उक्ते फलम इति भूत। इति भूतार्थ संबोध ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम् नास्ति व्याधिर्जरा नास्ति नास्ति देश परिभ्रमः। भूतार्थ संबोध ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम्। भूतार्थ संबोध ज्ञान ज्ञानेन उन्मीलित चक्षुषी येषाम ते उन्मीलित चक्षु तेषाम। ज्ञान से चक्षु ज्ञान से प्राप्त हो गया तो वो व्याधि जरा रोग आदि देश परिभ्रम कुछ नास्ति। सिद्ध सिद्धार्थ का विषय से संबंध ज्ञान सिद्ध ब्रह्म भूतार्थ ब्रह्म है तो उसका संबोध सम्यक बोध बोध रूप ज्ञान उसी ज्ञान से उन्मीलित चक्षुजन का उत्तमानुयुक्ति तो जात द्वैत मिथ्यात्वार्थ निश्चय न प्रद्वैत मिथ्यात्व निश्चय होने से पहले द्वैत मिथ्यात्व बताया। पदार्थ शोधने पदार्थ का शोधन होता मिथ्यार्थ निश्चय हो गया तो उसे विलक्षण शुद्ध त्वम पदार्थ तत्पदार्थ वाक्या तदर्थ जात ज्ञानानाम तदर्थ तदर्थ जात ज्ञान तदर्थ वाक्या तदर्थ जात ज्ञान तदर्थ जा तदर्थ वाक्य तदर्थ जात ज्ञानानाम वाक्यार्थ तदर्थ तदर्था जातम ज्ञानम ईशाम तदर्था जातम तदर्थ जातम तदर्थ जातम ज्ञानम ईशाम थे तदर्थ जाते ज्ञाना तदर्थ तदर्था जातम ज्ञानम तदर्था पदार्थ से जात हो गया वाक्यार्थ ज्ञानम। पहले पदार्थ शोधन है तदर्थ जात ज्ञानाना पदार्था जातम पदार्थ जात पदार्थ जातम वाक्य लेंगे तो फिर वाक्यार्थ वाक्यार्थ जातम ज्ञानानाम तत्पद से पदार्थ लेंगे तो तत्पद पदार्थ जातम ज्ञानम येषाम और यदि यदि वाक्य लेंगे तो वाक्यार्थ जातम ज्ञान येषाम वाक्यार्थात वाक्यार्थात जातम ज्ञानम वाक्यार्थात वाक्यार्थ से फिर ज्ञान तो वाक्यार्थ वाक्यार्थ तदर्थ तदर्थे जात ज्ञान जात तदर्थे जातम ज्ञान येषाम वाक्यार्थ विषयक ज्ञान वाक्यार्थे जातम ज्ञानम वाक्यार्थात नहीं होगा पदार्थात जातम द वाक्यार्थे जातम ज्ञान विषाम वाक्यार्थ विषय का ज्ञान जिनको हो गया तदर्थ वाक्यार्थ जातम ज्ञान त्रिपद वाक्यार्थ जातम ज्ञान विषाम। नहीं नहीं वो तो ठीक है अर्थ है किंतु समास करने के लिए नहीं उन्हें तो होते कितने पद तीन पद होता है त्रिपद बहुपरी करना पड़ेगा अर्थ तो हो जाएगा सरल तदर्थे जातम ज्ञान विषाम तदर्थे जातम भी नहीं हुआ तदर्थे जातम ज्ञान विषाम त्रिपद बहुवरी करना पड़ेगा यदि तत्पर से वाक्य लेंगे वाक्यार्थे जातम ज्ञान विषाम और नहीं तो तदर्था जातम पदार्था जातम पदार्थ से होगा ज्ञान वैसा वाक्यार्थ ज्ञान ऐसा पदार्थ से जाता हूँ। सर्वानर्थ शांति फलती। वाक्यात वाक्य से ज्ञान हुआ, वाक्या तदर्थ जात ज्ञान, वाक्यात जात ज्ञान नाम, वाक्यात जात ज्ञान नाम, वाक्यार्थ में वाक्यात जात ज्ञान नाम जातम ज्ञान विषम, वाक्य से जिनको ज्ञान हुआ तो तदर्थ विषय का ज्ञान हो गया, बीच में जात आ गया ना समास करने के लिए, तदर्थ जातम ज्ञान विषम ऐसे करना पड़ा त्रिपद बहुवरी, वाक्यात जातम ज्ञान विषम, वाक्य से जिनको ज्ञान हुआ किस विषय में, तदर्थ वाक्यार्थ, वाक्यार्थ होता है ऐक्य है, वाक्यार्थ है कि जातम ज्ञान विषाम, तदर्थ ज्ञान जातम ज्ञान विषाम, वाक्यात कह रहे वाक्यात वाक्य बोध तो होगा, अर्थ जात का अर्थ समूह करेंगे, तदर्थ जात वाक्या तदर्थ जात, तदर्थ जात करेंगे तो फिर जात के वाक्यात तदर्थ नहीं, तदर्थ वाक्यार्थ में वाक्यार्थ हो गया, वाक्य हो गया पद समूह, उसका अर्थ जात हो गया अर्थ वाक्या तदर्थ जात, तदर्थ जात जात जात का तो समूह करने के लिए पदार्थ जात, पदार्थ जात करें फिर ज्ञान कहेंगे तो उसका नहीं होता है ज्ञान के साथ, नहीं वो तो जात करने पर भी पदार्थ जात तदर्थात का पदार्थ समूह पदार्थ वर्ग पदार्थ वत कर्ण से ज्ञान के साथ संबंध नहीं होता है वो तदर्थ, तदर्थ जातम ज्ञान वैसा स्पष्ट सरल है, वाक्यात जिनको ज्ञान हो गया, वाक्यात जिनको ज्ञान हो गया जात ज्ञान नाम तस्मिन अर्थे तदर्थ, तस्मिन अर्थे तदर्थे वाक्यार्थे जातम ज्ञान वैसा वाक्य तदर्थ किया जाते ज्ञान नाम, अर्थात वाक्यात अर्थ में जिनके वाक्यार्थ बोध, जिनको वाक्यार्थ बोध हो गया तदर्थ जात ज्ञान नाम, तदर्थ जातम ज्ञान वैसा तदर्थ विषय ज्ञान हो गया तो अनर्थ व्याधि नास्ति उत्तम, व्याधि नास्ति पहले कहा, ज्ञान जिनको हो गया नास्ति व्याधि जरा नास्ति, सद्विध व्याधि आगंतुको नैसर्गिकस्य आगंतुकम बाह्यम, आगंतुकम बाह्यम आभ्यंतरं च द्विविधम, व्याधि दो प्रकार होगा आगंतुक न स्वाभाविक नैसर्गिक, आगंतुक दो प्रकार बाह्य और आभ्यंतर च द्विविधम अपि धुनिते नास्ति रोगो जरा नास्ति, ये दो हो गया आगंतुक बाह्य, आगंतुक बाह्य में आभ्यंतर, बाह्य हो गया रोग आभ्यंतर हो गया नहीं नास्ति रोग नास्ति व्याधि जरा नास्ति सतस्तरी नास्ति रोगो न संताप हो नास्ति रोग आगंतुको नैसर्गिक आगंतुकम बाह्यम अभ्य आगंतुक भी दो प्रकार बाह्य अभ्यंतरम स द्विविधम द्विविधम अभी ध्वनिते नास्ति रोग कह करके नास्ति रोग करके दोनों बाह्य अभ्यंतर दोनों आगंतुक नास्ति रोग नास्ति रोगो न संतापो नास्ति कामादि संप्लुति नस्युर्हर्ष भयोद्वेग हानोपचय मृत्यवः रोग नास्ति संताप नास्ति, ये हो गया बाह्य रोग और अंतर हो गया संताप। आगंतुकम बाह्यम आभ्यंतरम च द्विविधम, बाह्य व्याधि क्या हुआ, रोग रोग, और आभ्यंतर हो गया संताप। द्विविधम विधुनते नास्ति रोगो न संताप। अभी आगंतुक दोनों चला गया और रहा नैसर्गिक, नैसर्गिक निरसति नास्ति कामादि संप्रीति, ये कामादि स्वाभाविक ये भी नहीं है ज्ञान होने के बाद। कामस्य आदि कामादि से क्या लेना है, अच्छा श्लोक में न सुर हर्ष भय उद्वेग हानो उपचय मृत्यु, हर्ष भय उद्वेग हान त्याग उपचय वृद्धि मृत्यु ये सब नहीं है, कामादि में आदि पद से ये सब लेना है। ठीक है, मैं देखो कामादि काम से आदि कामादि, काम का कारण मूल अविद्या, तत्सर्ग विदुष नास्ति, अविद्या का संबंध नहीं, नास्ति कामादि, कामादि से क्या लिया अविद्या। यद्वा काम क्रोधादि नाम स्पर्शाभावुक्त नास्ति कामादि संप्रति, कामादि कहकर अविद्या लिया एक प्रकार, अथवा कामादिनाम संप्रति नास्ति, काम आदि से काम क्रोधादिनाम संप्रति संबंध नहीं, स्पर्शाभावुक्त। अविद्याध्वस्तो तत्कार्य देहद्वय ध्वस्ते तद्धर्मध्वस्ते रीत्या, अविद्या निवृत्त होने से ज्ञान से तत्कार्य देहद्वय नष्ट हो जाने से देहद्वय के धर्म नाश है, नस्युर हर्ष भय उद्वेग ये सब नहीं होगा, हान उपचेते। द्वितीय व्याख्या ने एक प्रकार व्याख्या ने अविद्या काम से आदि अविद्या करके अर्थ किया, द्वितीय व्याख्यान में काम क्रोधादि नाम स्पर्शाभाव कहा, तो द्वितीय व्याख्यान में तो आदि शब्दार्थ कथन में तत् श्लोक में आदि ना काम आदि, काम आदि आदि शब्द का कर्तन हो गया, तो कार्य देह द्वय ध्वस्ते नस्युर हर्ष भय उद्वेग हान उपचय मृत्यु वह, ये सब का आदि पर से ग्रहण हो जाए, आदि पर से नष्ट, ये सब लेना काम आदि नहीं, काम क्रोध भय हर्ष भय उद्वेग सब कहा नहीं, ये अर्थ हो जाएगा। प्रथम व्याख्यान में काम से आदि अविद्या, अविद्या संसर्ग नहीं, अविद्या संसर्ग नहीं उनसे बाकी सब का नहीं है अभाव। द्वितीय व्याख्यान के अनुसार अविद्या नहीं लिया तो आदि शब्द से ये ले लिया, कामादि कामादि नहीं ज्ञान से तो है, हर्ष भय उद्वेग ये भी नहीं आदि पद का अर्थ। उद्वेगस तो आधिकृतो द्वेष, ऐसा पाठ है नहीं, उद्वेगस तो आधिकृतो द्वेष, धीर रस है ना अधिकृत, अच्छा तत्वाधिकृत ऐसे पाठ है, तत्वाधिकृत ऐसे बना है आधिकृत द्वेष, क्योंकि तत्वाधिकृत द्वेष क्या होगा, तत्वाधिकृत द्वेष ऐसे बना है, तो आधिकृत द्वेष आधि होता है मानसिक अधि मानसिक पीड़ा, आधि आधिकृत द्वेष आधि शब्द का था मानसिक पीड़ा, उद्वेगस्त्वाधिकृतो द्वेष उद्वेगस्त्वाधिकृतो धीर दीर्घन रस है वो अलग से लिख लो, तो हटाना पड़ेगा त्व को दीर्घ करना पड़ेगा, उसके अपेक्षा त्वाधि अलग लिख दो, उद्वेगस तत्वधि के स्थान तीन अक्षर चिन्ह करके अलग से लिख दो त्वाधि, तो अधिकृत द्वेष उद्वेगस्तु अधिकृत द्वेष, मानसिक पीड़ा के कारण जो द्वेष होता है उसको उद्वेग कहते हैं, मन से कोई कष्ट होने से उद्वेग होता है मानसिक पीड़ा आदि, क्योंकि व्याधि हो गया अलग है, तो अधिकृत मानसिक पीड़ा को आदि तत्कृत द्वेष हो गया उद्वेग। और इष्ट वियोग निमित्त चित्तादि विकार शोक, इष्ट वियोग होने से चित्त आदि में विकार होता है उसका नाम है शोक। असोव इष्ट अप्राप्ति निमित्त अरतिर इति विभाग। इष्ट वियोग से होता है शोक, और इष्ट की अप्राप्ति होने पर नहीं, असोव इष्टा प्राप्ति निमित्त अरतिरिति विभाग, असो शोक एवं इष्टा प्राप्ति निमित्त इष्ट की अप्राप्ति के कारण जो हो जाता है तो अरति कहते हैं। इष्ट वियोग निमित्त चित्त विकार हो गया शोक, असो चित्त विकार एवं असो एव कहते चित्त विकार एवं इष्ट अप्राप्ति निमित्त इष्ट की प्राप्ति होने से जो होता है उसका नाम अरति। शोक अरति में भेद हो गया, इष्ट अरति अरमणम आगे समझे नहीं, शोक अरति में क्या भेद है ये समझना। शब्द का अर्थ अरति का अर्थ अरमण हुआ, अरमण कब होता है इष्ट की प्राप्ति नहीं होने पर अरति, इष्ट के वियोग होने पर प्राप्त हुआ था वियोग हो गया तो शोक, इष्ट वियोग से कारण मानस विकार चित्त विकार हो गया शोक, और इष्ट की प्राप्ति नहीं होने से अरमण अरति अच्छा नहीं लगता है, तो दोनों में विभाग कर दिया। असोव इष्ट प्राप्ति निमित्त अरति। कर्तृत्वादित्रयम ज्ञातृत्वादित्रयम भक्तृत्वादित्रयम च निराचष्टे न कर्तृत्वम। अच्छा आगे श्लोक है, न शोको नारति काचिन न कर्तृत्वं न कार्यता न ज्ञेयं नापि च ज्ञाता तदभावोऽपि नेष्यते। न शोको न काचित् अरति न कर्तृत्वं न कार्यता न ज्ञेय नापि च ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय भी नहीं, तद अभाव भी न सते, जिसका निषेध किया उनका अभाव भी कोई पदार्थ हो नहीं, जिनका निषेध किया प्रतियोगी है, प्रतियोगी यदि नहीं तो अभाव भी सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, हमें कर्तृत्वादि त्रयम कर्ता और ज्ञाता निषेध कर देने से कर्तृत्वादि गेम कर्ता कर्तृत्व क्रियात्व का कार्यत्व इत्यादि, ज्ञातृत्वादि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भक्तृत्वादि भक्ता भोग्य भोग निराचष्टे न कर्तृत्वम। ये उपलक्षण न कर्तृत्वम न कार्यता न ज्ञेय न दो का तो आया, भोग का नहीं आया, तीनों का निराचष्टे न कर्तृत्वम कह करके, न कर्तृत्व न कार्यता न ज्ञेय न अभिज्ञाता। उक्त व्याख्यादि अभाव तरी विदुषी स्याद व्याध्यादि, उक्त व्याध्यादि अभाव व्याध्यादि का अभाव रहेगा विद्वान में तद अभाव भी निश्चित है, तो भोक्ता भोज्य नहीं कहा गया किंतु उससे ले लेना, कर्तृत्व और ज्ञातृत्व नहीं तो कर्तृत्व नहीं तो भोग्य भोक्तृत्व नहीं होगा। प्रतियोगिन अप्रामाणिकत्वाद अभाव से अभिन प्रामाणिकता, जिन जिन का निषेध किया सब प्रतियोगी, प्रतियोगी यदि प्रामाणिक नहीं तो उसका अभाव भी प्रामाणिक नहीं होगा, इसलिए अभाव भी निश्चित है। ज्ञातृत्वादि अभावे ज्ञान से अभावात तत्फला सिद्धि इति आशंका। ज्ञातृत्वादि जय नहीं रहे तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, तो ज्ञान फल भी क्या होगा मोक्ष के सिद्धि असिद्धि। इति क्षरार्थ संबंध ज्ञानेस्मिन् लोकचक्षुषा विकल्पहेत्वविद्याया प्रत्यग्याथात्म्यनिष्ठितः सम्यक् बोधाग्निना ध्वस्तौ विकल्पो नावशिष्यते। Thank you. इति लोक चक्षुषा क्षरार्थ संबंध अस्मिन् क्षरार्थ संबंध ज्ञाने क्षरार्थ संबंध ज्ञाने जाते विकल्प हेतु अविद्यायाः सम्यक बोधाग्निना ध्वस्तु सम्यक बोधाग्निना विकल्प हेतु अविद्याया ध्वस्तु प्रत्येक अथात्मनिष्ठित विकल्पो नावशिष्यते प्रत्येक अथात्म स्थित कोई विकल्प नहीं रहेगा प्रत्येक अथात्म निश्चित विकल्प न अवशिष्यते क्योंकि अविद्या विकल्प हेतु अविद्या प्रत्ययबोध अग्नि से ध्वस्त हो जाने पर जब प्रत्येक अथात्म में स्थित विकल्प जो था अविद्या के कारण अविद्या नष्ट होने पर विकल्प न अवशिष्यते और जो बोध हो गया लोक चक्षुषा क्षरार्थ संबंध ज्ञान क्षरार्थ संबंध टिप्पणी में दिया है क्षरे इति विद्योदयात प्राग क्षरार्थ संबंध ज्ञाने क्षरार्थ विषय विनाशी बीते मिथ्या वस्तु है उसके ज्ञान में लोक चक्षुषा श्रोत्रादींद्रेण जाते लोक से ज्ञान होता है श्रुति आचार्य प्रसाद तो अहम ब्रह्म इति संजात दिया सकता निवर्तते तो लोक चक्षुषा क्षरार्थ संबंध ज्ञाने लोक चक्षु से क्षरार्थ संबंध ज्ञान होता है बाद में आचार्य वाक्य से ब्रह्म ज्ञान होने पर टिप्पणी टिप्पणी ज्ञान ऐसा है और लोक चक्षुषा क्षरार्थ संबंध ज्ञान क्षर विनाशी अर्थ के संबंध रूप ज्ञान ये शंका हुई थी ज्ञात्री आदि अभाव है तो ज्ञान भी नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान फल क्या होगा तो उसमें इस टिप्पणी के अनुसार ब्रह्म ज्ञान को तो अध्ययन करना पड़ेगा एवं जग ब्रह्मविद भी जगद्वाद्यम क्षर इति विद्योदयाद प्राग क्षरार्थ संबंध ज्ञान ज्ञान के पहले विनाशी अर्थ का ज्ञान होता था शब्दादि विषय ज्ञान लोकचक्य इंद्रिय दर्श जाते श्रुत्य आचार्य प्रसादा तो अहम ब्रह्म इति संजात दिया अविद्या निवर्तते तो ज्ञान उनसे विकल्प हेतु तो अविद्याया सम्य बोधाग्निना ध्वस्तो आ गया तो लोक चक्षुषा क्षरार्थ संबंध ज्ञाने अस्मिन् ज्ञाने सत्य भी व्यावहारिक चक्षुषे इंद्रिय के द्वारा बिना से मिथ्यार्थ विस्तर ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक अथात्म निश्चित विकल्प हेतु तो अविद्याया सम्यक बोधाग्निना ध्वस्तो तो विकल्प हेतु अविद्या सम्यक बोधाग्निना ध्वस्तो से ध्वस्तो किसके द्वारा नहीं प्रत्यय अथात्म निश्चित का अन्वय नहीं होगा आचार्य उपदेशाद अध्ययन करना पड़ेगा उपदेशाद ज्ञाने जाते विकल्प हेतु अविद्या सम्यक बोधाग्निना ध्वस्तो प्रत्यय अथात्म निश्चित विकल्प न अवशिष्यते क्योंकि प्रत्यय अथात्म निश्चित इसका अन्वय नहीं होता है उपदेश ज्ञान आचार्य ज्ञान के लिए इसलिए प्रत्यथात्म निश्चित विकल्प ना प्रत्यथात्म स्थित तो कोई विकल्प नहीं रहता है और विकल्प है तो अविद्या सम्यक बोधाग्निना ध्वस्तो सम्यक बोधाग्निना ध्वस्तो कौन से सम्यक बोधाग्निना विकल्प है तो अविद्या ध्वस्तो तो बोध से होगा तो आचार्य उपदेश ज्ञान होगा ये सब अध्ययन करना पड़ेगा पहले लोक चक्षुषा क्षरार्थ संबंध ज्ञान है लोक व्यवहारिक चक्षुरादि इंद्रिय से क्षरार्थ विनाश से अर्थ संबंध ज्ञान होता है अस्मिन् ज्ञाने लोक चक्षुषा अस्मिन् ज्ञाने अस्मिन् क्षरार्थ संबंध ज्ञान सत्य भी क्षरार्थ संबंध ज्ञान होता है तो जो शंका हुई थी ज्ञाता नहीं रहेगा तो ज्ञाता ज्ञान आदि नहीं रहेगा तो उसका फल सिद्ध नहीं होगा अच्छा इसमें टीका में देखें पहले द्वैतेन बाधकतया युक्तमपि ज्ञानम द्वैतेन बाधकतया युक्तमपि ज्ञानम तदज्ञान कल्पित श्रुत्याचार्य आदि रूप लोक चक्षुषा उत्पद्यते तस्मिन् सति उत्तनित्य तत्फल सिद्धि हाँ ये टीका में लगा है टिप्पणी में उसको थोड़ा इतना साफ नहीं है ये किसी में व्याख्या को देख दिया है न्याय क्या देखा था उसने न्याय न्याय कल्पलती का होगा वो उसी की टीका रख दिया, किंतु ये टीका में ठीक दिया जी। उसके अनुसार मैंने बताया था कि अनित्य विषय ज्ञान होता है तो व्यवहार के दृष्टि से ज्ञान होता है, उसी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। लोक चक्षुषा जो ज्ञान होता है, पारमार्थिक और ज्ञाता ज्ञान आदि नहीं, व्यावहारिक दृष्टिया सब है, उससे ज्ञान होता है। श्रुति आचार्य वृत्ति ज्ञान तो लोक चक्षुषा ज्ञान टीका में दिया है। द्वैतेन बाधकतया युक्तमपि ज्ञानम्, द्वैतेन युक्तमपि ज्ञानम्, ज्ञान जो होता है वो भी बाधक रूप से है। द्वैतेन युक्तम, द्वैत के साथ युक्तमपि ज्ञानम्, ज्ञान भी होता है द्वैत का बाधक है, बाधकत्व ने युतम भी ज्ञानम, द्वैत ने युतम ज्ञानम, ज्ञान द्वैत से युत, द्वैत का बाधकत्व ने युत है ज्ञान, द्वैत का बाधक ज्ञान अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान युक्त द्वैत ने युतम अपि, अद्वैत ज्ञानम बाधकतया द्वैत ने युतम अपि, द्वैत के साथ युत होने पर भी तो बाधकता ज्ञान है तो द्वैत है ही नहीं, नहीं होने पर भी द्वैत से ज्ञान होता है, ज्ञान उसका बाधक रूप से होने पर भी। तद अज्ञान कल्पित श्रुति आचार्यादि रूप लोक चक्षुषा उत्पद्यते, ज्ञानम अज्ञान कल्पित, क्योंकि ज्ञान जो होता है वहाँ द्वैतेन युक्तम अपि ज्ञानम, और ज्ञान द्वैतेन युक्तम, अच्छा ज्ञान नहीं ऐसे कर सकते हैं, द्वैतेन युक्तम ज्ञानम, ज्ञान से बाधक द्वैत होगा, ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान होगा द्वैत मिथ्यान से द्वैत से युक्त ज्ञान है वो तो बाधक हो जाएगा ज्ञान, कि द्वैतेन युक्तम भी ज्ञानम, द्वैत मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है, तो द्वैतन युक्त जो ज्ञान हो गया वो बाधक हो गया। हाँ ज्ञान बाधित हुआ, बाधकत्व ने युक्त होने से बाधित हुआ, बाधित क्यों होगा, बाधकत्व न युक्तम अपि ज्ञानम, बाधकत्व न युक्त होने के कारण बाधकत्व ने द्वैतन, बाधक है ना बाधकत्व न बाधकतया युक्तम अपि ज्ञानम, ज्ञानम बाधकतया युक्तम अपि, द्वैतन बाधकतया युक्त, द्वैतन युक्त ज्ञान द्वैतन युक्त बाधकतया युक्त, बाधकतया द्वैतन, बाधकतया द्वैतन युक्त, द्वैत ही बाधक होगा ज्ञान का। पारमार्थिक ज्ञान तो अद्वैत ज्ञान है, उसमें द्वैतन युक्तम अपि ज्ञानम, वह ज्ञान अज्ञान से अज्ञान व्यावहारिक ज्ञान होता है, कैसे अज्ञान कल्पित श्रुत्याचार्यादि रूप लोक चक्षुषा उत्पद्यते, अज्ञान से कल्पित श्रुत्याचार्यादि रूप ये हुआ लोक चक्षुषा, लोक चक्षुषा ज्ञान उत्पद्यते, क्षरार्थ संबंध ज्ञान है द्वैत के ज्ञान होने पर अस्मिन लोक चक्षुषा उत्पद्यमाने ज्ञाने तस्मिन सति, अस्मिन सति उत्तनित्या तत्फल सिद्धि, अर्थात व्यावहारिक ज्ञान होने पर फल सिद्ध हो जाएगा, यद्यपि व्यावहारिक ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी फल उसका हो जाएगा, तो उत्तम विद्या फल प्रसन्नति विकल्प अविद्या तजतु प्रसन्नता। द्वैतेन बाधकतया युक्तमपि ज्ञानम्, ज्ञानम द्वैतेन युक्तमपि, अद्वैत ज्ञान बाधक बाधकत्वेन युक्तमपि अद्वैत ज्ञानम्, द्वैतन युतम भी ज्ञानम, हाँ वो यही है व्यावहारिक ज्ञान होता है उसे फल होता है कहा, उसमें शंका हुई थी ज्ञातृत्वादि अभाव है, ज्ञान से अभाव है तो फल सिद्ध नहीं, तो क्षरार्थ संबंध ज्ञान है अस्मिन लोक चक्षुषा ज्ञान है निवृत्ति होगी फल सिद्ध हो जाएगा, व्यावहारिक ज्ञान से फल सिद्ध है, व्यावहारिक ज्ञान से फलसिद्धि ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान द्वैत द्वैत से युक्त है, बाधकतया युक्तम भी ज्ञानम, द्वैतेन युक्तम भी ज्ञानम, बाधकतया, बाधकतया का अन्वय बाधकत्वेन युतम ज्ञानम, ज्ञानम बाधकत्वेन युतम, द्वैतेन युतम ज्ञान हुआ। अरे बाधक होगा, वास्तव ज्ञान है बाधक होता है, तो हैं नहीं बाधक करने वाला बाधत इति, जो बाधक करने वाला बाधक, तो बाधक ज्ञान है। बाधकत्वेन ज्ञानम द्वैतेन युतम अपि, बाधकत्वेन जो ज्ञान द्वैत से युक्त है, द्वैत से युक्त होने के कारण वो भी द्वैत है। वो द्वैत होने पर फल कैसे होगा, मिथ्या हो जाए। तो ये प्रश्न है, यदि ज्ञान आदि नहीं है तो फल कैसे होगा। तो ज्ञान भी द्वैत नहीं युक्त होने के कारण मिथ्या है, तो भी व्यावहारिक ज्ञान से फल सिद्धि होती है। व्यावहारिक ज्ञान कैसे, अविद्या कल्पित श्रुति आचार्य आदि लोक चक्षुषा, ये व्यावहारिक श्लोक में दिया लोक चक्षुषा। लोक चक्षुषा का तो अज्ञान कल्पित श्रुति आचार्य आदि रूप लोक चक्षुषा उत्पद्यते, लोक चक्षुषा ज्ञान उत्पद्यते लौकिक इंद्र से, हाँ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान द्वैतेन युक्त होने पर भी, अतः कल्पित होने पर भी ज्ञान उत्पद्यते, व्यावहारिक ज्ञान उत्पद्य, हाँ तो लोक व्यावहारिक ज्ञान उत्पन्न होता है। अब व्यावहारिक ज्ञान होने पर उसका फल हो जाएगा, तस्मिन् सति उत्तनिता फल सिद्धि, व्यावहारिक ज्ञान से फल हो जाएगा, अविद्या की भी व्यावहारिक अविद्या के निवृत्ति होने से फल सिद्धि हो जाएगी। अर्थात व्यावहारिक ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, पहले आया है, व्यावहारिक ज्ञान से भी फल सिद्धि, तो प्रातिभाषिक ज्ञान से भी फल सिद्धि उत्तम होती है। उत्तम विद्या फलम उपसार करते विकल्प नावशिष्यते, सम्यक बोधाग्नि ना विकल्प हेतु अविद्या ध्वस्त होने से विकल्प नावशिष्यते। अविद्या तज ध्वस्त कुटस्थ आत्मना विदुषा तिथि इत्यर्थ, अविद्या तज ध्वस्त कुटस्थ आत्मना, विद्वान के कुटस्थ आत्मा में स्थिति प्रत्यथात्म निश्चित विकल्प निवर्तते, विकल्प नहीं रहने से प्रत्यात्म स्वरूप कुटस्थ रूप रहता है। स्वप्न मिथ्यात्व प्रसंगे न जागरितादेर भी तद्युक्त्या युक्त्या उक्त्वा तद्युक्त्या, स्वप्न मिथ्यात्व से जागरिता में भी उसी युक्ति से मिथ्यात्व कह करके, तन मिथ्यात्व श्रुति में बता रही थी, जागर मिथ्यात्व श्रुति विजिज्ञापैश्वरी थी, विजिज्ञापैश्वर गार्ग्य मेमर्थमतो नृपः सयत्रेत्यादि कामाः परामुक्ति परम्पराम्। अतो नृपः इमं अर्थं गार्ग्यं विजिज्ञापयिषुर स यत्र इत्यादिकां परामुक्ति परम्पराम् आह, स यत्र इत्यादि आगे श्रुति है पहले आया, स यत्र एतया स्वप्ने आचरति इत्यादि, ये श्रुति कहती विजिज्ञापयिषुर इमं अर्थं, इसी अर्थ को जब बताने के लिए ही नृप सैत्री आदि का परामुक्ति परंपरा महा अस्सी यथोतार्थ ज्ञापन इच्छायां विजिज्ञापयिषु इमम अर्थम हेतुत्वम अनंतर ग्रंथ प्रभुतो, अतः अतः अनंतर ग्रंथ कहा प्रभुति। स्वप्नयाचरति माध्यम दिन पाठम आश्रित आह, इसमें क्या है, स्वप्नया चरति यहाँ तभी है, स्वप्नया चरति स्वप्नया चरति थी न, यहाँ पाठ हो वहाँ पाठ में क्या भेद है, स्वप्नया हाँ मूल पाठ मंत्र में क्या पाठ है, और यहाँ जो देते समान है ना, तो माध्यम देना कान पाठों का समान हुआ एकदम एक समान। वो शब्द कैसे बने छोड़ दो, अभी ये कानों पाठ मूल मंत्र में ही, पर माध्यम दिन पाठ में अलग होना चाहिए, किंतु ऐसा एक दिया स्वप्नया चरती थी माध्यम दिन पाठम आश्रित, तो मूल में ही पाठ रख दिया स्वप्न थी। अब इसका अर्थ करते हैं, स्वप्ने भवत्वा स्वाप्नेति जागृत स्वापाद विवेचनम मिथ्यात्व प्रतिपत्त्यर्थम स्वप्नस्य क्रियते स्फुटम्। स्वप्ने भवत्वाद स्वप्निया इति, स्वप्ने भवा स्वप्नी, स्वप्नी बन जाएगा स्वप्निया, नहीं तृतीयांत है ना, स्वप्नी शब्द बनेगा, स्वप्न से य हो जाएगा, स्वप्ने भवति यत आदि प्रत्यय, स्वप्न से य होगा तो स्वप्निया बनेगा, त्रिलिंग में स्वप्निय य में इकार हुआ, इकार होने से तृतीयांत स्वप्निया बनेगा, स्वप्नी नहीं स्वप्न स्वप्निया बनेगा, तो स्वप्निया स्वप्ने भवा स्वप्निया, स्वप्निया बनाकर तृतीयांत स्वप्ने भव इति यह प्रत्यय करके ताप करें तो स्वप्निया, स्वप्निया बनाकर तृतीयांत स्वप्नया, स्वप्ने भवा भवत्वा स्वप्निय, नहीं इसमें अलग हुआ स्वप्निया इति, स्वप्निया हो गया, स्वप्ने भवत्वा स्वप्निया, स्वप्निया प्रथमांत है, उसका तृतीयांत स्वप्नया, जागृत स्वापाद विवेचनम, स्वापाद जागृत, जागृत विवेचनम क्रियते के साथ, स्वाप मिथ्यात्व प्रतिपत्त्यर्थम स्वप्न से मिथ्यात्व प्रतिपत्त्यर्थम स्वापाद विवेचनम, जागृत जागृत स्वापाद जागृत जागृत स्वापाद विवेचन क्रियते, जागृत स्वापाद विवेचन क्रियते, क्रियते है ना विवेचन क्रियते, स्वापाद पंचम स्वाप से विवेचन करते, जागृत होना चाहिए षष्ट्यंत, मिथ्यात् स्वप्न से मिथ्यात् प्रतिपत्त्यर्थम स्फुटम विवेचन क्रियते, हाँ जा ठीक है, नहीं जागृत स्वप्न क्यों त्रय स्वप्न कहा ना, त्रय स्वप्न कर दीजिए, जागृत रूप जो स्वप्न है उसे विवेचन करते, सपने भव स्वाप तीन स्वाप तीनों को स्वाप का तय त्रय कल आया था त्रय सपना, तो जागृत रूप स्वप्न से विवेचन करते सपने भवता स्वप्निया इति, स्वप्निया कह करके जागृत जो स्वाप उसे विवेचन किया था है, जागृत स्वपाद एक पद है, जागृत रूप जो स्वाप तस्मात विवेचन क्रियते स्वप्न से, स्वप्न से विवेचन क्रियते किसी लिए मिथ्यात्व प्रतिपत्त्यर्थम, कहाँ विवेचन किया थे स्वप्निया इति पदे न, स्वप्ने भवता स्वप्निया इति पदे न, जागृत स्वापाद स्वप्न से मिथ्यात्व प्रतिपत्त्यर्थम विवेचन क्रियते, तो जागृत स्वाप से टिप्पणी में दिया कैसे में दो नंबर स्वाप कहते सुश्रुति कर दिया, जागृत स्वापाद विवेचन क्रियते नहीं नहीं थी ठीक है, ये भी टिप्पणी के अनुसार जागृत से साप को तो समाहार द्वंद्व कर देंगे, टिप्पणी दो नंबर है उसके ऊपर ना, तो जागृत साप यदि समाहार करके जागृत शापम, जागृत शापाद सपने से विवेचन क्रियते। जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था तीनों से, जो त्रयो स्वप्न कह करके मैं बताया था उसके अपेक्षा जागृत च स्वापम च करके स्वापश्च, जागृत स्वापम समाहार द्वंद करके तस्मात, जागृत स्वापाद स्वप्न से विवेचन क्रियते। जागृत और सुषुप्ति से स्वप्न का विवेचन करते, स्वप्न से मिथ्यात्व प्रतिपत्त्यर्थम। टिप्पणी में टीका में देखो इक्यासी में विशेषणता तया दर्शनाख्या वृत्तिया चरती उक्तमिति शेष। स्वप्न स्वप्ने या स्वप्न स्वप्न तया स्वप्न या दर्शनाख्या वृत्तिया स्वप्न दर्शन वृत्ति चरती उक्तम स्वप्न या कहा। विशेषण तात्पर्य में जागृति जागृत स्वप्न विवेचन, हाँ ठीक, उभय तो विवेचन ठीक है, उभय तो मतलब जागृत और सुश्रुति दोनों से विवेचन फल का मिथ्यात्व प्रतिबद्ध स्वप्न से। यदा स्वप्नो जागृत स्वापाच विविच्यते, यदा स्वप्न जागृत स्वापाच, जागृत और सुश्रुति से विवेचन किए जाते स्वप्न, जागृत और सुश्रुति से स्वप्न का विवेचन होता है, तदा तस्य कार्यकारणाभ्याम सत्यत्वेन प्रसिद्धाभ्याम भेदात। कार्य जागृत और कारण है सुश्रुति, कार्यकारण तो प्रसिद्ध है सत्यत्वेन प्रसिद्ध है, उससे भेदात स्वप्न से जड़ से मिथ्यात्म स्पष्टीकृतम, जड़ है मिथ्या स्पष्ट हुआ स्वप्न, जागृत सुश्रुति दोनों से भिन्न। तो जागृत और सपाद है इतर इतर द्वंद है। यत्र इत्युक्तं स्वप्नयोग्यं कालं कथयति, यत्र स्वप्नेचरति स यत्र एत स्वप्नेचरति, यत्र इति काल स्वप्नयोगं कालं कथयति। निशायां निशायां संप्रवृतायां संहृताख्यस्य निद्रया जागृत कर्मणि उपक्षीणे स्वप्न भोग उपस्थिते। निशायां संप्रभ जागृत कर्मणि उपक्षीणे स्वप्न भोगे उपस्थिते, निशायां संप्रवृतायां संहृताक्षस्य निद्रया, संहृताक्षस्य निद्रया आगे स्वप्न भोग, आगे स्वप्न भोग आगे आगे क्या साधन्य होगा, निद्रया निद्रया निशायां संप्रवृतायां संहृताक्षस्य निद्रया स्वप्न भोग स्वप्न भोग उपस्थिति, निद्रा स्वप्न भोग उपस्थिति, जागृत कर्मी उपक्ष ने पहले हो गया, आगे के साथ उसका संबंध है। रात आरंभ हो जाने पर जागृत कर्म उपक्षी ने निशायन संप्रभुता स्वप्न भोग उपस्थिति, स्वप्न भोग उपस्थिति संहृताख्य से निद्रया आगे स्वप्न दर्शन होता है, आगे होगा वयस में। स्वप्नस्य दृष्टम निमित्तमः संहृताख्यस्य निद्रा, दृष्ट निमित्त संहृताख्य इंद्र सौ व्यापार उपसंहृत हो गया, तस्य अदृष्ट प्रतिबंधाभाव अपेक्षा दर्शयति जागृत भोग उपेक्षणे, जागृत भोग समाप्त कर्म समाप्त होने पर जागृत कर्मणि उपेक्षणे ये अदृष्ट, तस्यैव अदृष्ट निमित्तमः स्वप्न भोगे उपस्थिति, स्वप्न भोग कर्म भी भोग पद भोदस्त तद हेतु, स्वप्न भोग के हेतु कर्म, स्वप्न कर्म उपस्थित होने पर जागृत कर्म उपक्षिणे निद्रा संहृताख्य निशायन संप्रदाय आगे के साथ अन्य होगा। स्वप्न दर्शन होता है, स्वप्न दर्शन का समय बता दिया तो अदृष्ट बन। कर्म दृष्ट प्रतिबंधाभाव, कर्म रूप दृष्ट प्रतिबंधाभाव कहते बोध आगे के साथ बोधावस्थान्तिरो नीय देहाद्याश्रय लक्षणाम कर्म उद्भावित संस्कार तत्र स्वप्नरिरंशया। देहाद्याश्रय लक्षणाम बोधावस्थाम तिरोनीय, तिरोधान करके तो तिरोधान में धा होता है या नीय प्रापण है, तिरोनीय तिरस्कार करके लेवंते तिरोनीय। कर्म उद्भावित संस्कार, कर्म भी उद्भावित संस्कार से कर्म उद्भावित संस्कार तत्र स्वप्न रिंसाया, और स्वप्न में रमण करने की इच्छा से आगे प्राप्त, आगे का संबंध भी है। यह निमित्त कर्म दृष्ट प्रतिबंध हो गया बोध अवस्था को तिरोधान करके निमित्तांतर कहते कर्म उद्भावित संस्कार, वो कर्म से संस्कार प्रकट हो जाएगा तो स्वप्न होगा। उद्भुत जागृत वासनावत पुंस तस्मिन स्वप्न रति चापि हेतु, जागृत वासना से बत जागृत वासना उद्भुत हो गया स्वप्न में सो जाने पर तस्मिन स्वप्न रति इच्छा भी हेतु, तो पुरुष में स्वप्न रति इच्छा भी है वासना से उद्भुत होने पर रमण इच्छा तत्र स्वप्न रिरंशया, स्वप्न में रमण करने के लिए आगे भी हेतु है। मूल कारण वाह अवस्थां प्रत्यावन्याम मायावीवात्ममायया उच्चावचान बहूनर्थान सुसृजते नृतान। अविद्या काम कर्मादि साधने ही समुपार्जितान बोधे साधारणा यस्य स्वप्ने तेनन्य दृष्टिकाः। प्रत्यावन्याम प्रत्यरूप अवनि पृथ्वी में, प्रत्यावन्याम प्रत्यरूप प्रत्यय अवनि प्रत्यरूप अवनि अवनि पृथ्वी स्थल क्या है प्रत्यय, अच्छा प्रयावन्य प्रत्यय प्रत्यावन्याम अवस्थाम प्रत्यावन्याम अवस्थाम प्राप्य नहीं आत्ममाया विव आत्ममाया प्रत्यावन्याम बहुनर्थान अनुतान असते अविद्या काम कर्मादि साधने समुपार्जितान बोधे साधने से सपने ते अन्य दर्शिका। प्रययो अवस्थां प्रययो अन्याम, हाँ तो प्रत्यय नहीं है, अवस्थान प्रयो प्रयो या धातु का ययु अन्याम अवस्थान प्रयो ये लीट लगाते हैं सपन में गया आता है अन्याम अवस्थान प्रयो आत्ममाया मायावी मायावी आत्ममाया मायावी मायावी यथा आत्ममाया अन्य रूप धारण कर लेता है स्वप्न रीजन सया अन्याम अवस्थाम प्रयो स्वप्न दृष्टि अब जाकर के उच्चावचान बहुनर्थान स उच्चावचान अनेक प्रकार बहुनर्थान अनृतान असृजत अनृतान सृजते श्रुति ये भी आया उच्चावचान बहुनर्थान सो असृजत सृजते अनृतान अविद्या काम कर्मादि साधनी समुपार्जितान अब दूसरे वाक्य हो जाएगा पर सो असृजत के तो एक वाक्य हुआ आगे यस्य बोधे साधारणा ते अन्य दृष्टि का स्वप्ने अविद्या काम कर्मादि साधनी समुपार्जितान अनृतान सृजते अनृतान सृजते जो अविद्या काम कर्मादि साधने समुपार्जितान बोधे अस्य साधारणा ते स्वप्ने अनन्य दृष्टि का सृजते बोध में जो साधारण है और स्वप्न में ते अनन्य दृष्टि का अनन्य दृष्टि का ते प्रथमांत है अविद्या काम कर्मादि साधने समुपार्जितान ये स्वप्ने यस्य अनन्य दृष्टि का साधारण तान सृजते कैसा तो हो जाएगा बोधे यस्य साधारण ते अनन्य दृष्टि का भवंती को उसे लगाना पड़ेगा बोध में साधारण है किंतु स्वप्न में अनन्य दृष्टि का होते हैं और अविद्या काम कर्मादि साधने समुपार्जितान अनृतान सृजते स्वप्न में ठीक है मैं देखने हो गया समय ओम।